درود به شما دوستان شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما اومدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز درس چهارم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: تادایما. به معنای من به خانه برگشتم. آنا شخصیت اصلی این مجموعه داستان‌ها یک دانشجوی خارجی است که از تایلند اومده. امروز آنا وقتی به خوابگاه برمیگرده، ساکورا معلم خصوصیش رو با خودش میبره. مسئول خوابگاه بیرون میاد تا به آنها خوش آمد بگه. مسئول خوابگاه یک زنیه که از دانش آموزان ساکن خوابگاه مراقبت میکنه. او مادر مجازی دانشجویانی است که از پدر و مادر خود دور هستند. حال بیایید با هم به مکالمه درس 4 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: تادایما. یعنی من به خانه برگشتم. تادایما. اوکاری ناسای. کونیچیوا. آناتا مو ریوگاکسی دس کا؟ ایئے، واتاشی وا ریوگاکسی دوا آریماسن. 日本人の学生です。خب اجازه بدین که درباره این مکالمه توضیح بدم. ただいま. آنا این جمله رو به محض اینکه وارد خوابگاه شد گفت، درسته؟ بله. ただいま. این یک جور سلامه که وقتی کسی از اعضای خانواده از بیرون به خونه برمیگرده میگه. ただいま کوتاه شده یه جمله من به خانه برگشتم است. در ژاپن هر وقت کسی به خانه باز میگرده این جمله رو میگه. بله همینطوره. بعد مسئول خوابگاه پاسخ داد: اوکایری ناسای. یعنی خوش آمدید. این یک خوش آمدگویی به افرادیه که به خانه باز میگردن. تادایما و اوکایری ناسای اصطلاحهای استانداردن. بنابراین اونها رو به عنوان یک مجموعه حفظ کنید. تادایما. اوکایری ناسای. سپس ساکورا به مسئول خوابگاه سلام میکنه. کونیچیوا. این یعنی سلام. وقتی که شخصی رو در طول روز میبینید از این واژه استفاده میکنید. بقیه سلام ها رو هم یادم بره. خب صبح میگیم صبح بخیر. اوهایو گوزایماس. در زمان غروب و یا شب باید بگیم عصر بخیر. کونبانوا. بعد مسئول خوابگاه از ساکورا میپرسه: آناتا مو ریوگاکسی دس کا؟ که یعنی آیا شما هم یک دانشجوی خارجی هستین؟ آناتا یعنی شما. مو یک حرف اضافه هست که معنی همچنین رو میده. ریوگاکسی یعنی دانشجوی خارجی. دس یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. برای اون که یک جمله رو با استفاده از دس سوالی کنی میتونین حرف که بله این حرف رو بعد از دس قرار بدید و جمله رو با لحن پرسشی ادا کنید. خب بیایید پاسخ ساکورا رو بشنویم. ایه واتاشی وا ریوگاکسی دوا آریماسن. یعنی نه من یک دانشجوی خارجی نیستم. ایه به معنای نه است. وقتی میگین ایه در آن ای رو کشیده تر ادا میکنین. ایه واتاشی. واتاشی به معنای من هست. و یک حرف اضافه فاعلی یا نشانگر نهاده. ریوگاکسی یعنی یک دانشجوی خارجی. دوا آریماسن شکل منفی دس است. اگر ساکورا یک دانشجوی خارجی بود چطور پاسخ میداد؟ های واتاشی مو ریوگاکسی دس. یعنی بله من هم یک دانشجوی خارجی هستم. های به معنای بله یک پاسخ موافق و مثبت به یک پرسشه. همچنین همونطور که در درس دوم یاد گرفتیم میتونیم برای جلب توجه دیگران هم این رو بگیم. واتاشی مو ریوگاکسی دس. یعنی من هم یک دانشجوی خارجی هستم. شما هم به عنوان پاسخ میتونین بگین های سو دس. یعنی بله من هستم. بله درسته. سو که یعنی درسته. همینه. ساکورا پس میگه نیهونجین نو گاکسی دس. یعنی من یک دانشجوی ژاپنی هستم. در این جمله واتاشی وا یعنی فاعل و حرف اضافه همراه با هم حذف شدن چون از متن مشخصه. ساکورا درست پیش از این جمله گفت واتاشی وا. بنابراین طبیعی تر اینه که این رو دوباره تکرار نکنیم. در زبان ژاپنی اگه زیاد بگید واتاشی وا، به نظر خیلی از خودراضی و مغرور می آید. نیهونجین یعنی یک ژاپنی. نو این هم یک حرف ربطه که بین مضاف و مضاف الیه قرار می گیره. گکسه یعنی دانشجو. دس یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. یک اسم نیهونجین که قبل از نو میاد برای یه اسم دیگه گاکسه یعنی دانشجو توضیح ارائه میده. بله همینطوره. ساکورا در یک دوره آموزشی تربیت معلم زبان ژاپنی در دانشگاهشون ثبت نام کرده. هدف او تدریس زبان ژاپنی در خارج از کشوره. نیهونگو یعنی زبان ژاپنی. گو به معنای زبان رو پس از نیهون به معنای ژاپن اضافه میکنیم. یعنی مثلا برای زبان فارسی باید بگیم پرشا گو. پرشا یعنی همون فارسی هست و گو به معنای زبانه. اکنون بار دیگه به مکالمه درس چهارم گوش کنید. جمله کلیدی امروز اینه. تادایما یعنی من به خانه بازگشتم. تادایما اوکاری ناسای کونیچیوا آناتا مو ریوگاکسه دسو کا؟ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 حال نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. امروز یک جمله منفی یاد گرفتیم. واتاشی وا ریوگاکسه دوا آریماسن. خواهش میکنم به ما یاد بده که چطور در زبان ژاپنی جمله منفی درست کنیم. خب پس بیا از آموزگارمون بخوایم. او میگه بگذارید این موضوع رو با جمله من یک ژاپنی هستم توضیح بدم. من میشه واتاشی. یک فرد ژاپنی میشه نیهونجین. بنابراین من ژاپنی هستم میشه واتاشی وا نیهونجین دس. برای منفی کردن جمله‌ای که با دس پایان میابه، ما دس رو به دو آریماسن. بله، به دو آریماسن تغییر میدیم. بنابراین من ژاپنی نیستم میشه واتاشی وا نیهونجین دو آریماسن. خب، بیاید این جمله رو تمرین کنیم. واتاشی وا نیهونجین دو آریماسن. یعنی من ژاپنی نیستم. در این جمله اگر دو بله این رو به جا تغییر بدین به نظر غیر رسمی تر میاد. بنابراین من ژاپنی نیستم میشه نیهونجین دو آریماسن و این تبدیل میشه به نیهونجین جا آریماسن. اکنون نوبت به بخش نام آواها رسیده که در اون نام آواهای ژاپنی رو به شما معرفی میکنیم. واژه‌هایی که صداها، سر و صدا و رفتارهایی رو شبیه سازی میکنه. نخست بیاید به این صدا گوش کنیم. این صدای باز شدن یه در کشوییه؟ بله، در زبان ژاپنی ما این صدا رو چنین توصیف میکنیم. گارا گارا. بله، همچنین این رو برای توصیف اینکه چگونه چیزی زمین میفته به کار میبرن. واژه بعدی رو برای توصیف بسته شدن یک در به کار میبرن. باتن. پیش از پایان برنامه آنا مروری داره بر رویدادهای امروز. این هم از بخش مرور وقایع روزانه آنا. وقتی خانم ساکورا وارد خوابگاه شد و کفشش رو در آورد، اونا رو چرخاند و مرتب مقابل در ورودی سالن قرار داد. دفعه بعد که به خانه کسی رفتم، منم این کار رو انجام میدم. از درس چهارم لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز بود تادایما به معنی من به خانه برگشتم. پس از این ساکورا و آنا در اتاق آنا با هم صحبت خواهند کرد. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.